Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 6 lipca, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Nie było ani tłumacza, ani doradców. Prezydenci Duda i Trump przez pół godziny rozmawiali w cztery oczy, za chwilę relacja. Powiemy też o tym, co dzieje się na Placu Krasińskich, gdzie amerykański prezydent wygłosi ważne przemówienie i co rosyjska prasa pisze o wizycie Trumpa w Polsce. Wzajemnie oceniamy się jako lojalni partnerzy. Tak o rozmowach w cztery oczy prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych oraz delegacji rządowych mówił prezydent Andrzej Duda. A prezydent Donald Trump przypominał o polskim wsparciu dla Amerykanów w Iraku i Afganistanie. Konferencję prasową obu liderów na Zamku Królewskim obserwował reporter Trójki Łukasz Walewski. Łukaszu, co jeszcze mówili prezydenci? Prezydent Andrzej Duda powiedział, że wizyta prezydenta Donalda Trumpa podkreśla wagę sojuszu polsko-amerykańskiego. Z kolei amerykański prezydent skomplementował polskie wydatki wojskowe jako jedne z najwyższych w NATO. Ale przede wszystkim Donald Trump zapowiedział, że będą kolejne dostawy gazu do Polski i że Waszyngton jest gotów na zawarcie umowy w tej sprawie. I z tego właśnie, jak powiedział prezydent Andrzej Duda, zielonego światła powinniśmy się cieszyć. Obaj prezydenci mówili o wschodniej flance NATO, o zbliżających się ćwiczeniach rosyjsko-białoruskich zapad. Była mowa o zawartym porozumieniu między Polską a Stanami Zjednoczonymi na zakup rakiet Patriot i o możliwości zakupu wyrzutni rakiet Homar. Mówili też o współpracy z Amerykanami w ramach tak zwanego Trójmorza z państwami Europy Środkowo-Wschodniej. No i teraz będzie okazja, żeby o tym pomówić więcej, bo za chwilę początek szczytu Trójmorza na Zamku Królewskim. Dziękujemy, to był Łukasz Walewski. Za chwilę powinien rozpoczynać się właśnie szczyt Trójmorza, a o 13:00 prezydent Trump wygłosi przemówienie na Placu Krasińskich. To ma być wystąpienie programowe amerykańskiego przywódcy poświęcone sytuacji międzynarodowej i jego wizji polityki zagranicznej. Na Placu Krasińskich długie kolejki, ludzie chcą tam wejść, by wysłuchać przemówienia Donalda Trumpa. Wiele osób przyjechało z innych miast, może tam wejść każdy, kto zdąży przed 12:00. Plac otoczony jest barierkami, są trzy wejścia od ulicy Miodowej między ulicą Schillera i Kapucyńską, od Placu Krasińskich na rogu ulicy Świętojerskiej i ulicy Bonifraterskiej i od ulicy Długiej obok ulicy Barokowej. Przed wejściem wszyscy są szczegółowo sprawdzani. Na plac nie wolno wnosić m.in. parasolek, termosów i kubków termicznych, rozkładanych krzeseł, jedzenia, plecaków, selwistików, tablic oraz banerów. Osoby czekające na wejście na Placu Krasińskich mają flagi polskie i amerykańskie. Niektórzy są nimi owinięci. Z głośników płynie amerykańska muzyka. Na okolicznych ulicach ustawione są telebimy. Jak pisze PAP, panuje atmosfera oczekiwania i podekscytowania. Kilkanaście godzin wizyty Donalda Trumpa w Warszawie to dla polityków ważne spotkania, dla mieszkańców duże utrudnienia. Część ulic, szczególnie w centrum miasta, jest i będzie wyłączona z ruchu. Szereg innych ulic będzie zamykanych na czas przejazdu prezydenckiej kolumny. O tym, jak warszawiacy witali prezydenta, Ksenia Maciczak. Choć hotel Marriott, w którym odpoczywała amerykańska para prezydencka, przypominał dziś twierdzę, warszawiacy przyszli przywitać Donalda Trumpa i jego małżonkę. Od 8 rano czekali przed hotelem, kiedy limuzyny wreszcie wyjechały, zachwytom nie było końca. No tam moment trwało 3 sekundy, ale widziałam, prezydent pomachał do tłumu. Ja, tak jak mówiłam, zobaczyłam po prostu wóz i tyle, ale przynajmniej byłam jakieś 20 metrów od prezydenta USA, więc no przynajmniej tyle, mogę się potem pochwalić. Czasowe wyłączenia ulic będą towarzyszyły mieszkańcom stolicy do wylotu pary prezydenckiej, czyli do godziny 14:00. Trochę jest, no ale wiadomo, bezpieczeństwo najważniejsze. No nie mogę podjechać na przykład do pracy, teraz chodzę, szukam, czy nie ma jakiegoś znaku, że mi samochód na przykład wywiozą, bo tam zaparkowałam, więc wczoraj w ogóle wzięłam wolne, a dzisiaj, bo przy każdej takiej okazji są utrudnienia i problemy. A tych do 14:00 głównie trzeba się spodziewać w okolicy Placu Zamkowego, a także Placu Krasińskich. Do tej pory odholowano z miejsc postojowych objętych zakazem ponad 200 samochodów. Ksenia Maciczak, Polskie Radio. I na koniec rosyjska prasa o wizycie amerykańskiego prezydenta w Warszawie. Polska chce zainteresować Donalda Trumpa ideą współpracy państw środkowej i wschodniej Europy, sugerują rosyjskie media. O tym m.in. napisał dziennik Niezawisima Gazeta w tekście zatytułowanym Trump w akwenie Trójmorza. Maciej Jastrzębski. Rosyjska gazeta twierdzi, że polityka amerykańskiego prezydenta wpisuje się w polskie inicjatywy stworzenia bloku państw, które byłby przeciwwagą dla francusko-niemieckiej dominacji w Unii Europejskiej. Niezawisimaja dodaje, że wizyta Donalda Trumpa w Warszawie zbiegła się ze szczytem państw Trójmorza, w którym łącznie z gospodarzami uczestniczyć będzie 12 krajów. Dziennik przypomina, że idea współpracy dwunastki narodziła się w Polsce, która wzięła na siebie rolę lidera i dotyczy istotnych sfer życia, w tym gospodarki, energetyki, transportu i cyfryzacji. Niezawisima gazeta sugeruje także, że jednym z tematów rozmów polskich polityków z prezydentem Stanów Zjednoczonych będzie śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej i relacje z Rosją. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

get scared. That's why I'm still here. Those same old fears are there. Like I said, it's a rearview mirror. It wasn't always pretty. It wasn't always nice. The voices in my head gave good advice. One day you're a husband. So don't forget to leave me laughing. And if you got no appetite, then just leave some in London. Sometimes wish them true, but I don't think they were for you. You wish that you were that one, but that's the nature of one. And I'm that one, I'm that one. Tutaj Piotr Kaczkowski użył bardzo ładnego sformułowania. Dźwięki lata. Dancing in a Past Revenge to jest tytuł tego utworu. Czyk, czyk, czyk w zestawie do głosowania na listę, a dziś to jest nasza piosenka dnia. W związku z nadzwyczajnym wydaniem programu Do Południa dzisiaj Katarzyna Prunicka do południa ma wolne, ale jestem przekonany, że tego lata jeszcze wielokrotnie opowie o truskawkach. Poza tym po wczorajszej zapowiedzi otrzymaliśmy dużo listów i korespondencja państwa ograniczyła się do dwóch rodzajów jedzenia truskawek. Ten pierwszy rodzaj to z plantacji znanej, prosto z krzaka. Drugi rodzaj, taki, który mnie się najbardziej podoba, mianowicie śmietana, truskawki. I państwo dodawali cukier, ale tutaj mam wątpliwość, dlatego że wyraźnie lekarz powiedział, że absolutnie nie wolno dodawać do truskawek cukru, dlatego że truskawki to sam cukier. W związku z tym śmietana, truskawki i wystarczy. Obiecaliśmy, że sięgniemy po ten utwór z albumu Beatlesów. Jestem przekonany, że do truskawek wrócimy tego lata jeszcze nie raz. Prezydent Donald Trump i szczyt Trójmorza w Warszawie. No i właściwie możemy powiedzieć, że to już właśnie teraz rozpoczyna się ów szczyt Trójmorza. The King's Castle in Warsaw Welcome to Poland. Welcome to second summit of the 3C initiative. Welcome all you, our guests. Prezydent Andrzej Duda wita w tej chwili wszystkich gości, którzy zebrali się na tym szczycie. Przedstawicieli 12 państw. Prezydenci, szanowni przedstawiciele krajów Inicjatywy Trójmorza, witam jako prezydent Rzeczypospolitej, jako współgospodarz drugiego szczytu Inicjatywy Trójmorza, jako współgospodarz razem z panią prezydent Chorwacji, z panią Kolindą Grabar-Kitarowicz, która będzie prowadziła, moderowała dzisiejsze nasze obrady w tej pierwszej części w sesji transatlantyckiej. I w związku z tym I would like to welcome very warmly our distinguished guests, President of the United States, Mr. Prezydent Andrzej Duda zapowiada w tej chwili prezydenta amerykańskiego na szczycie państw Trójmorza, który został specjalnie zaproszony na to spotkanie. I w tej chwili especially productive and fruitful. Zaprasza Thank prezydenta you. Amerykańskiego do zabrania głosu. I greatly appreciate it. This is a beautiful room, I must say. I love beautiful rooms, and this is one of them. I want to thank you, President and President. Thank you very much. Thank you. Good to see you again. Good to see you too. For hosting this historic summit, I'm honored to be here in a city where, as it's been said many times before, the impossible has become the possible. And thanks to the 11 leaders in this room, I think that the expression will become the story of this incredible initiative. I want to congratulate you on the great job you've done. This region has special significance to me. As you know, my wife is from Slovenia. A pochodzi ze Słowenii, tak? Wiecie, mówiliśmy o tym. And she loves Slovenia. I ona kocha Słowenię. Every one of your nations has an inspiring story. You've overcome years of oppression. And you all are united by the hope that your citizens will flourish, your commerce will prosper, and your countries will absolutely thrive. Nowa era. That's what's going to happen. Kraje będą rozwijały się jeszcze lepiej, bo znam wasze narody. I w tym duchu zbieramy się tutaj, bo chcemy zapoczątkować nową przyszłość, nowe rynki energii dla wszystkich naszych obywateli. Mamy ogromną ilość energii, jesteśmy teraz eksporterami energii, więc jeżeli potrzebujecie energii, tylko do nas się zwróćcie. W imieniu narodu amerykańskiego chcę powiedzieć, że stoimy ramię w ramię z waszymi wspaniałymi krajami Trójmorza. Wspieramy wasze dążenie do zwiększenia dobrobytu, bezpieczeństwa. Wspieramy rozszerzanie infrastruktury i zacieśnianie współpracy handlowej w waszych ramach. Od 28 lat temu upadła żelazna kurtyna i upadł komunizm. Niemniej jednak infrastruktura w Europie Środkowej jest takim samym się reliktem ery sowieckiej. Jesteście ciągle skrępowani starą infrastrukturą, starymi drogami, liniami kolejowymi i liniami przesyłowymi, ale teraz jest możliwość ich rozszerzenia i unowocześnienia tej infrastruktury, tak samo jak wasze dążenie do wolności i związania z Europą i z Zachodem. Teraz właśnie się odbywa. Stany Zjednoczone wspierają bardzo mocno działania Trójmorza, 3C i w dziedzinie przemysłu energetycznego. I chodzi o to, żeby zrobić to w ramach budżetu i wyprzedzając harmonogram. Lubię to powtarzać. W ramach budżetu i wyprzedzając harmonogram. Nic nie może być lepszego. Nowa infrastruktura energetyczna jest i podstawową sprawą w tej odbudowie, bo mamy nadzieję, że wszystkie te wasze narody będą w stanie tę rozbudowę infrastruktury osiągnąć. Od 16 lat mamy w Stanach Zjednoczonych najniższą stopę bezrobocia. Nasze siły zbrojne są mocniejsze. Dostają sprzęt za miliard dolarów. Najlepszy sprzęt wojskowy. My zresztą produkujemy najlepszy sprzęt wojskowy na świecie. Wiele miliardów dolarów, które idzie. Bardzo mocne są Stany Zjednoczone. Usuwamy ograniczenia, które do tej pory istniały i następuje postęp, bo prawie 4 biliony dolarów nastąpił wzrost wartości akcji na giełdzie. Tak, każdy się na tym wzbogaci, bardzo dobrze. I co bardzo się z tego cieszę. Chcemy jak najmniej barier, jeśli chodzi o handel energią. Żeby na mniejszej barier było. Inicjatywa 3C ma potencjał uzyskania tych podstawowych celów w bardzo szybkim tempie, bo jesteście niewiarygodnymi ludźmi i gratuluję waszym narodom tego, że już rozpoczęły realizację przedsięwzięć, które zapewnią dostęp do rynków energii, usuną bariery, na przykład ten pływający terminal gatyczny na wyspie Krk w Chorwacji. Słyszała pani o tym? Tak, no, na pewno pani wie doskonale o tym, o czym mówię. I jest również łącznik bułgarsko-grecki. Te przedsięwzięcia są bardzo istotne, żeby wasze kraje dywersyfikowały swoje źródła energii. Również należy się pochwalić Bułgarii, Rumunii, Węgrom i Austrii za starania o, jeśli chodzi o budowę rurociągu pod Morza Czarnego. My również zaakceptowaliśmy duży rurociąg zwany Keystone. Sprawa ciągnęła się przez lata, ale ja już zaaprobowałem i będziemy go budować. I jeszcze jeden będzie też bardzo duży. Stany Zjednoczone znowu obserwują, że duża ilość energii na rynku pomaga krajom Trójmorza zdywersyfikować swoje źródła energetyczne i chcę pogratulować narodowi polskiemu, ponieważ niedawno, w ubiegłym miesiącu, przypłynął pierwszy statek z gazem płynnym. Bardzo dobrą cenę uzyskali, jak słyszę. Chcę podkreślić jedno. Stany Zjednoczone nigdy nie będą wykorzystywać energii do wywierania nacisku i nie chcemy tego robić i nie chcemy doprowadzić do sytuacji monopolistycznej. Stany Zjednoczone są dane w zasadzie otwartym rynkom, uczciwym, uczciwym handlowi i na skalę globalną. Ameryka będzie partnerem, na którym można polegać, jeśli chodzi o niedrogą energię i również możliwości techniczne. Nasza technologia jest najlepsza, jeśli chodzi również o myśliwce i sprzęt wojskowy, broń. Nikt nawet się do nas nie może zbliżyć. To jest ogólnie uznane. Na całym świecie mówią o tym, jak wspaniały jest nasz sprzęt amerykański. Więc jak kupujecie, jeśli zamierzacie kupować sprzęt wojskowy, to powiedzcie o Ameryce. Przy rozszerzeniu handlu i infrastrukturze będziemy mogli rozwijać zasoby energii, które będą wydobywane w sposób przyjazny dla środowiska. I będziemy zachować równowagę między rozwojem energetycznego i tworzeniem nowych miejsc pracy. Chodzi o to, żeby kraje na całym świecie mogły rządzić swoimi zasobami energetycznymi. W ten sposób miliony ludzi wydobędą się z biedy i będą z nadzieją patrzeć w przyszłość. Trójmorze umożliwi nie tylko obywatelom tych państw osiągnąć dobrobyt, ale również uniknąć nacisków z zagranicy, bo kraje zrzeszone w systemie Trójmorza będą mocniejsze niż kiedykolwiek indziej. A kiedy wasze kraje będą mocne, wszystkie wolne kraje kraje Europy będą mocniejsze i cały Zachód będzie mocniejszy. Nasz kraj wspólnie z wami będzie mogli osiągnąć pokój, dobrobyt i bezpieczeństwo dla wszystkich naszych narodów. To spotkanie otworzyło nową kartę w dziedzinie gospodarki energetycznej, bo staliśmy się eksporterem. To, co się dzieje w naszym kraju, jest niewiarygodne. Mam nadzieję, że skorzystacie z tej możliwości, wykorzystując te zasoby. Chcę powiedzieć dzisiaj, że Stany Zjednoczone wspierają wasze śmiałe wysiłki. Chodzi o podniesienie standardu życia wielu milionów ludzi na całym świecie. Stany Zjednoczone będą waszym mocnym i trwałym partnerem w tej inicjatywie i partnerem mocniejszym, więc ready, willing and able to help. Wspieramy was, my jesteśmy gotowi pomóc wam i zaspokoić wasze potrzeby energetyczne i również inne. Dziękuję bardzo. Excellency, Mr. President, Szanowni Państwo Prezydenci, dziękuję bardzo Panu Prezydentowi za roztoczenie tej perspektywy współpracy. Dziękuję za to, bo cieszę się, że Pan Prezydent rozumie znaczenie regionu, w którym narodziła się i istnieje inicjatywa Trójmorza. To 1/3 w praktyce Unii Europejskiej, 12 krajów Europy Środkowej, to 112 milionów obywateli łącznie w naszych krajach. To, proszę Państwa, PKB, które skumulowane wynosi łącznie ponad 1,5 biliona dolarów. A jeżeli to skumulowane PKB będziemy mierzyli w parytecie siły nabywczej, to w istocie wynosi ono ponad 3 biliony dolarów. Bezrobocie bardzo niskie jak na standardy Unii Europejskiej, bo poniżej średniej europejskiej, tuż poniżej 7%, to przede wszystkim wielka perspektywa rozwojowa, bo to jest ten obszar Unii Europejskiej, który kiedyś znajdował się w dużej części poza żelazną kurtyną i na tle potencjału, w jakim rozwinęła się infrastruktura drogowa, kolejowa, energetyczna, telekomunikacyjna zachodniej Europy, a więc tak zwanej starej Unii, jak czasem mówimy, jest cały czas jeszcze regionem niedoinwestowanym, jest cały czas regionem, gdzie jest bardzo wiele do zrobienia, więc potencjał do wykorzystania jest ogromny. Pan prezydent wspominał o dostawach gazu. Chcemy stworzyć korytarz północ-południe, właśnie korytarz gazowy pomiędzy gazoportem w Świnoujściu, a przyszłym gazoportem na wyspie Kirk w Chorwacji, ale chcemy także poprzez ten system zabezpieczyć energetycznie wszystkie kraje naszego regionu. Chcemy, żeby nigdy nie było takiej sytuacji, że ktokolwiek będzie mógł zastosować wobec naszej części Europy czy wobec któregokolwiek z krajów naszej części Europy szantaż gazowy. Tym bardziej, że dzisiaj nasze kraje łącznie importują ponad 40 milionów metrów sześciennych gazu rocznie i jak przewidują eksperci, do 2030 roku to zapotrzebowanie na gaz w naszych krajach wzrośnie być może nawet o 14%, podczas gdy, jak wskazują ci sami eksperci, w krajach Europy Zachodniej ono będzie się obniżało i prawdopodobnie obniży się o 4%. A więc to my jesteśmy tą perspektywiczną częścią europejskiego rynku, gdzie najprawdopodobniej tego gazu będzie potrzeba w najbliższych latach coraz więcej. I stąd cieszę się ogromnie, że o tym dzisiaj rozmawiamy, bo rzeczywiście Stany Zjednoczone, które rocznie są w stanie eksportować nawet 180 milionów metrów sześciennych gazu, no, są tutaj bardzo perspektywicznym kontrahentem, bardzo perspektywicznym dostawcą i wierzę w to, że takie kontrakty, które będą właśnie budowały tą dywersyfikację źródeł dostaw dla naszej części Europy i w związku z tym budowały to bezpieczeństwo energetyczne, że one będą mogły być realizowane. Cieszę się z tego bardzo. Chciałbym, proszę Państwa, żebyśmy powiedzieli jasno, że ta nasza współpraca ma dać Europie trzy impulsy. modernizacyjny, integracyjny i zjednoczeniowy. Ten modernizacyjny to to, czego my bardzo potrzebujemy. My potrzebujemy modernizacji w naszej części Europy, modernizacji naszych przemysłów, potrzebujemy czynić nasze gospodarki coraz bardziej nowoczesnymi. Integracyjny, potrzebujemy dobrych połączeń komunikacyjnych, zwłaszcza na osi północ-południe, połączeń, których nam dzisiaj bardzo brakuje, drogowych, kolejowych, tak jak mówiłem, energetycznych, telekomunikacyjnych. To jest wszystko to, co chcemy uzupełnić. I wreszcie zjednoczeniowy, czyli ten, który w efekcie będzie prowadził do zacieśnienia więzi nie tylko w naszej części Europy, ale będzie prowadził do zacieśnienia więzi naszej części Europy z pozostałą częścią Unii Europejskiej, tak żeby Unia Europejska dzięki naszej współpracy, dzięki naszemu staraniu stawała się coraz silniejsza, coraz bardziej równorozwinięta i coraz bardziej konkurencyjna gospodarczo wobec świata zewnętrznego. To jest, wydaje mi się, ten podstawowy zarys, dla którego my powinniśmy się skupić i jako głowy państw wspierać współpracę właśnie w obszarze tutaj Trójmorza, współpracę gospodarczą, współpracę polityczną. Liczę na to, że zaangażują się w to nasze rządy, że zaangażują się w to także samorządy w naszych krajach, ale przede wszystkim, że zaangażuje się w to biznes i te wielkie przedsięwzięcia będą realizowane. Wspomnę tylko o tym, żebyśmy widzieli, jaka jest perspektywa, że nasi przyjaciele z Chorwacji, pani prezydent, mają ekspertyzę, która wskazuje na to, że w naszej części Europy można realizować 157 wielkich projektów infrastrukturalnych, z których każdy jest perspektywiczny. Czy warto w ogóle mówić coś więcej? 157 wielkich projektów infrastrukturalnych. Pani prezydent, przekazuję pani głos i proszę uprzejmie o dalsze prowadzenie obrad. I w ten sposób oficjalnie z udziałem amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa otwarty został szczyt państw uczestniczących w inicjatywie Trójmorza. Przy tej okazji skorzystaliśmy z tłumaczenia Telewizji Polskiej. I w ten sposób Ernest Zozuń przedstawił kolejny rozdział wizyty prezydenta Donalda Trumpa w Polsce. Dziękujemy i do usłyszenia. That's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore, and forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Forevermore, that's how you'll unforgettable thinks that I am unforgettable too. Nadeszły listy, tak zwane rozpływające nad tym utworem. Tak, to jest utwór, który zawsze sprzyja dobrym emocjom. Właściwie można by go zakwalifikować jako utwór z radia lampowego. Natalie i Nat King Cole, Unforgettable. I szukam teraz szybko płyty, która by jakoś ładnie pasowała do tego cudownego utworu. I nie powinna to chyba być gitara, to powinien być fortepian. O, jest. Pan Tomek napisał zresztą słusznie, że taki fortepian zdarza się raz na kilkadziesiąt lat. To prawda, Bruce Hornsby and the Range. Jak państwo doskonale pamiętają, The Way It Is, tak jest zatytułowany utwór. A teraz w studiu Ernest Zazuń, który obserwuje dla państwa prezydencką wizytę. Prezydent Donald Trump w Warszawie. Zapomnieliśmy troszkę o pierwszych damach, a pierwsze damy mają oczywiście swój program, podczas kiedy mężowie załatwiają ważne państwowe sprawy. Panie, nie mniej ważne sprawy, ale co najciekawsze jest zazwyczaj przy tego typu okazjach, to oczywiście kreacje pierwszych dam. I tak, pani Agata Duda założyła na tę okazję klasyczną garsonkę w amarantowym kolorze, a pani Melanie Trump granatową sukienkę bez rękawów. W tej chwili obydwie panie są w Centrum Nauki Kopernik i biorą udział w warsztatach zorganizowanych dla dzieci. Układane są klocki, ale takie naukowe klocki, to nie są takie zwykłe drewniane, z których buduje się proste budowle. Jest w Warszawie także Iwanka Trump, czyli córka pana prezydenta Donalda Trumpa, i ona odwiedza dzisiaj Muzeum Historii Żydów Polskich, a także pomnik bohaterów getta. To skoro o paniach państwu opowiedziałem, to wróćmy do najważniejszych rzeczy, które panowie ustalili. Połączymy się teraz z Zamkiem Królewskim w Warszawie. Tam jest nasz reporter Łukasz Walewski. Witam cię ponownie. Witam ponownie, Erneście, witam ponownie, panie Piotrze, witam także słuchaczy. Ja zapisałem sobie z przemówień panów prezydentów takie dwa cytaty. Stany Zjednoczone bez prezydent Donald Trump myślą bardzo poważnie o bezpieczeństwie Polski. To mówił prezydent Duda, a prezydent Trump mówił: współpracujemy i współpracować będziemy, by przeciwstawiać się rosyjskim działaniom w tym rejonie świata. Co jeszcze należało zapamiętać z wydarzeń, jakie mieliśmy do tej pory? No przede wszystkim obaj prezydenci podkreślili, że wzajemnie oceniamy się jako lojalni partnerzy i to jest bardzo istotne, bo z tego wynikają dalsze kwestie związane z bezpieczeństwem, zarówno tym militarnym, jak i energetycznym, no bo przede wszystkim była tu dzisiaj mowa o gazie i o współpracy wojskowej. Jeśli chodzi o dostawy błękitnego paliwa, dokładnie LNG do Polski, Donald Trump zapowiedział, że będą kolejne dostawy gazu do Polski i że Waszyngton może wyrazić zgodę na zawarcie umowy w tej sprawie. Zażartował nawet, że jest gotów w 15 minut wynegocjować kontrakt i spytał, kto jest w tej chwili tutaj gotów usiąść i coś podpisywać. Wówczas to powiedział, że cenę troszkę wam podwyższymy. Porozumienie. To był drugi żart, do którego także zmierzałem, że jeżeli jesteście gotowi oczywiście w 15 minut podpisać, to może za wyższą cenę. Wtedy dziennikarze zebrani na sali oczywiście się roześmiali. Natomiast prezydent Duda tak pół żartem, pół serio jednak odpowiedział, że ten kontrakt będą ze sobą zawierać firmy amerykańskie i polskie. No ale jest zielone światło i na tym nam najbardziej zależało, na zgodzie Białego Domu na współpracę energetyczną w tej dziedzinie. To tyle istotne, że z Polski błękitne paliwo amerykańskie być może będzie mogło popłynąć dalej do państw Trójmorza, Europy Środkowo-Wschodniej. Wtedy bylibyśmy takim łącznikiem, a jak wiadomo, pośrednicy zawsze mogą też na tym zarabiać. Czyli w tym przypadku Polska mogłaby powiększyć skarb państwa na amerykańskim błękitnym paliwie. No i druga sprawa to wojskowa obecność Amerykanów w Polsce. To z naszego punktu widzenia bardzo istotny temat. Mowa była o tym, że ze strony Waszyngtonu nie będzie żadnych gwarancji na tym etapie. Prezydent Trump nawet powiedział wprost, że nie było o nich dyskusji. Natomiast prezydent Duda, że mowa podczas tego spotkania w cztery oczy była o współpracy wojskowej, o zakupach sprzętowych i rosyjskich manewrach. Choć dodał, że z polskiego punktu widzenia, także ze względu na toczący się konflikt na Ukrainie, obecność Amerykanów nad Wisłą jest rzeczą bardzo ważną. Mówił, że o tym dalej panowie będą rozmawiać choćby podczas przyszłych wizyt prezydenta Dudy w Waszyngtonie. Powiedział też, że wizyta prezydenta Donalda Trumpa podkreśla wagę tego sojuszu polsko-amerykańskiego. Z kolei amerykański prezydent skomplementował polskie wydatki wojskowe jako jedne z najwyższych w NATO. Obaj prezydenci podczas tych wcześniejszych rozmów mówili też o rozwoju współpracy dotyczącej obrony wschodniej flanki NATO. No i o zawartym porozumieniu między Polską a Stanami Zjednoczonymi na zakup rakiet Patriot i o możliwości zakupu wyrzutni rakiet Homar. Więc dużo konkretów. Dużo konkretów to takie krótkie podsumowanie tego, co już, a przed nami jeszcze kolejne pozycje tej wizyty. W tej chwili trwa spotkanie prezydenta Donalda Trumpa z uczestnikami szczytu Trójmorza. Później spotkanie z Polakami na placu Krasińskich w Warszawie. I tak kończy się powoli nadzwyczajny program do południa, który dziś przygotowali dla Państwa Magdalena Trzaska, Anna Nowakowska, Ernest Zozuń i nasi reporterzy Łukasz Walewski i Marcin Gutowski. Dziękujemy bardzo. Audycję zrealizowała Anna Regulska. O porządek tu w studiu dbał Piotr Kordaszewski. Przy mikrofonie Piotr Baron. Dziękujemy i zapraszamy Państwa do słuchania programu trzeciego, bowiem wizytę pana prezydenta Donalda Trumpa będziemy w Trójce obserwować. Obserwujemy także festiwal w Suwałkach, 10. Suwałki Blues Festival. Dziś o 20.30 koncert otwarcia przedstawi Jan Chojnacki. Jutro po 9.00 LP Trójka z Suwałk. Zapraszam Państwa do słuchania i do spotkania w Suwałkach. Będziemy w okolicach ulicy Mickiewicza 1. Dziękujemy i do usłyszenia. My life's a funny thing. Am I still too young? He kissed Laverne there. She took his ring, took his babies. It took him minutes, took her nowhere. Heaven knows he'd have taken anything. All night. She was a young American. The young American standing right through the picture window.